for dig, det fineste træ fra Pisse Vagn. Men tog det så rent for det træ, du sætter han op i en god sted. Så kan du svinge ned, eller ja, der er jo sådan. For det er vaglet. Skal du have, skulle du græde sig tul her? Der er en meter rundt omkring, og så ligger jeg. 300 liter blev vi i træet. Så skal du se, der er blevet fineste så rent hos. Om og kom, liminal, jeg holder dit fætjav. Hej alla och välkomna till ett nytt avsnitt av Tittar och snackar. Det här är avsnitt 158. Jag och Gustav är äntligen tillbaka efter en paus här under vintervåren. Jag tycker inte vi kallar det paus, utan så här ser vår podcast ut liksom. Den lever ständigt. Och så, men ibland är den, som snusmumriken, är den ute på egna äventyr där man inte vet. Men nu är vi tillbaka i Mumindalen. Mm, ja, men Erik Nyström, vän till podden, han frågar mig till och med på Facebook och så här, ni har väl inte lagt ner podden? Ja, jag fick den frågan också, men vi har varit så dramatiska kring sånt förut, men nu lägger vi aldrig ner podden, men vi kanske försvinner hur länge som helst. Mm, precis, men vi behöver om ursäkt först och främst att vi inte har lagt upp något avsnitt tidigare, att det tagit lite tid. Det är sånt som händer i våra liv. Ja, helt enkelt. Vi vill ju alltid prata film. Mm. Ja. Men ja, jag brukar alltid slänga över en fråga till dig, Gustav. Vad tycker du om tåg? Och jag har ju alltid problem med dina frågor. Fast jag älskar tåg. Jag pendlar ju så här varje dag till Stockholms stad från Södertälje stad. Men jag älskar tåg. Varför undrar du det? Jag tänker på att det är första maj idag och att ibland går man i tåg på första maj. Ja, du menar så, tåg. Ja, det är tåg, ja precis. Det här är ju ett första maj avsnitt och då passar det bra att bjuda in vår gäst som det har varit på gång. Vi har alltid pratat om att vi skulle diskutera en specifik film som passar väldigt bra första maj med mannen som älskar när vi nämner hans namn och som nu kanske till och med kommer nämna sitt namn själv och prata om sig själv i tredje person, Tony Savela. Välkommen, Tony. Tack, tack. Jag är här för att reda ut vissa frågor och sticka hål på vissa lögner. Okej, okay, ja. det är ditt dolda motiv som ska ta oss lite så här med överraskning, men vi kommer krossa det ändå. Men välkommen, och filmen vi ska prata om, Emil, ska du presentera filmen och varför vi har just Tony till det samtalet? Får jag bara säga en sak innan vi sätter igång? Ja. Det är just den här liksom sägningen som ni nu har etablerat. Mannen som älskar att höra sitt namn. Ja. Och jag vill bara liksom att lyssnarna ska få veta sanningen bakom det här påståendet. Och allting bygger på att jag och Emil gick och såg en otroligt dålig film som hette She's Funny That Way, som jag har glömt fullständigt. Men då innan biovisningen så pratar jag och Emil om podden och det där med att ni har en tendens att nämna mig i varje avsnitt. Jag är liksom, vad ska man säga, en mental maskot på något sätt. Och så sa jag att det är så underligt när man lyssnar på den här podden och glömmer bort att den görs av några personer man känner. Och sen så plötsligt så bara poppar ens namn upp, och det är en väldigt konstig liksom upplevelse när man liksom är inne i diskussionen. Och det är alltså, ja, det här lite som den gången jag lyssnade på Filip och Fredrik, och min bästa kompis som jobbar som projektledare där då kommer in i rummet under deras podd, och de bara, ja, det där var Henrik Urbom, vår projektledare, och han är liksom en blyg ekonom, och så hörde jag honom mumla där, och då blir det en sån här märklig metakänsla liksom. Ja, precis. Det blir liksom verkligt, men ändå, i vilket fall som helst, det är det som ligger bakom påståendet att jag skulle älska att höra mitt namn. Alltså, jag gillar att höra mitt eget namn, men... Men inte på det sättet som vi utmålar det, eller skämtar om, i varje avsnitt sen. Hur många avsnitt kan det ha varit nu, Emil, som vi, där vi har gjort en grej av att Tony Savela älskar att höra sitt namn? Låt oss säga 10-12 avsnitt, men det jag vill säga då är bara att våra lyssnare kan ju välja och tro på Tony, eller så kan de tro på de två personerna som de har lyssnat nu på kanske i 2-3 år. Exakt. Det är ett val man får göra. I vilket fall som helst så känns det här lite grann som att, om jag ska prata ett språk som Emil förstår, att man liksom når slutbossen, eller åtminstone bossen för speciell bana, efter att liksom blivit varnad för honom. Nu är jag här, och jag misstänker att det finns kanske de lyssnare som inte har hört mig i den här podden tidigare, i och med att det var åtminstone några år sedan jag var med sist. Så att, ja. Men i vilket fall som helst, grabbar, det är roligt att få vara med igen. Det är trevligt att ha det här, och det är skönt att du fick göra din röst hörd. Ska Emil fortsätta giddra? Och så ska ni kanske göra reklam också för min podcast Kärlek och Knaster, där bland annat, ja, ni två har varit med och pratat skivor och annat. Så Kärlek och Knaster på kärlekochknaster.se och på iTunes. Ja, Kärlek och Knaster är lite med i vårat Cinematic Universe. Ja, men precis, precis. Ja. Exakt. Som Vacancy med nämnda Erik Nyström och Magnus. Magnus, vad heter Magnus efternamn? Johansson. Han sprang in i mig på tåget till Stockholm. Jag hade inte träffat honom innan, men plötsligt står det en människa framför mig och säger hej Emil. På norrländska så är det inte så många människor att välja mellan vem det kan vara. Men det var väldigt trevligt. Jo, men det våra lyssnare vet nu är ju att det är 1 maj. Och nu, du bad mig just att presentera filmen, men det känns som att det är bättre att Tony gör det, eftersom det är lite tack vare honom och hans kärlek till den här filmen som vi sitter här. Ja, men då kan vi bara säga så här, att Tony har tjatat på mig om att, faktiskt, jag har aldrig sett den här filmen. Det är en klassiker som liksom jag har haft osedd. Och så har Tony verkligen varit på mig. Se den. Lite det. Inte bara för att det är en bra film, utan för att den skulle kunna passa mig lite och sådär. Och så har den figurerat. Och just när vi skämtar om Tony, med, som är, har en liksom så här socialistisk, gammelsvensk socialistisk känsla. Han bär keps liksom. Han gillar arbetarklassen liksom. Precis som Håkan Hellström. Så har det liksom... ja. Så passar in där. Men Tony, precis. Ta över. Presentera nu filmen och varför. Något sånt. Ja, det här är en film som jag har växt mig till att älska. Den har liksom många år varit en sån här film, när man pratar om vilka är de bästa svenska filmerna som har gjorts, så har den växt till och blivit kanske, och nu skulle jag nästan säga, nu skulle jag nästan vilja säga faktiskt, den bästa svenska film som har gjorts. Jag kan knappt minnas när jag såg den första gången, förutom att det var inspelat på VHS. Men det är något med den här filmen, och i synnerhet några scener som jag kanske får tillfälle att återkomma till här, som liksom har satt sig i liksom min minnesbank. Alltså sådana där scener man går till i huvudet ibland, som poppar upp i huvudet på en. Sen att jag kanske inte har liksom förälskat mig i filmen på grund av politiska skäl. Men den har en klassskildring som är väldigt intressant. Och som är en av förtjänsterna med filmen. Men låt mig också återkomma till det. Och filmen heter? Kvarteret Korpen. Det kanske vi inte har nämnt det nu. Nej, precis. Nej. Och Kvarteret Korpen är ju lite ansedd som, och har väl blivit på senare år, alltså så här spikad som Sveriges gudfaden, det vill säga Sveriges bästa film. Men det var väl inte så alltid, tycker jag. Alltså det har varit andra så här, kärlekshistorier och sådär. Men nu på senare år så är Kvarteret Korpen den filmen som alla på något sätt har så här, lugnat ner sig med att, nej men det är fan den. Jag tror jag har en teori till varför, och jag ska be att få återkomma även till den. Men märk att jag slänger ut lite krokar här för vad som komma ska. Men vi kan ju sätta igång med kroken. Alltså Tony har ju fått göra vårt programs berömda temperaturlista. Där han har fått lista från 1, det kallaste, det sämsta, till 10, det varmaste, det bästa, med filmen Kvarteret Korpen. Och det, så vi kan ju sätta igång med det. Om ingen du Tony eller Emil har någonting annat att säga. Ja, jag kan bara lägga till att innan vi börjar, att vi har ju faktiskt pratat om en Bo Widerberg-film innan. Och det är ju Lust och fägring stor. Så jag vill bara säga det, utifrån att vi glömmer det sen, att om man vill veta mer om vad Gustav Torssell tycker om Bo Widerberg, så kan man lyssna på det avsnittet. Jag ska snabbt nu till och med se om jag kan kolla upp vilket avsnitt det var. Det är avsnitt 94. Och i det avsnittet då pratar vi ja, om... Ja, man kan ju googla. Och vill man höra Tonys röst igen, så ska man googla på Tittar de snackar och Känn ingen sorg. Håkan Hellström-filmen. För det var väl senast du var med oss. Jag var också med i något avsnitt när jag och... När ni startade upp ännu en säsong av podden efter att ha varit tysta i ett år eller någonting sånt, så pratade jag med Emil. Det tror jag var sist. Och så var jag med i ett avsnitt om Pearl Jam-filmen 20. Just det, och vi pratade ju om Pearl Jam 20-dokumentären, och vi pratade om Bob Dylan-dokumentären Don't Look Back. Så var det. Don't Look Back är så jävla bra. Jag vill bara säga det igen. Ja, den är faktiskt fruktansvärt bra. Jag har faktiskt inte sett Lust och fägran stor som ni pratade om nyss. Jag tror det är en av mina 3 eller 4 Bo Widerberg-luckor. Så. Men ska jag sätta igång med, om ni inte har något tillägg, kanske jag kan sätta igång med min 10 i topp. Absolut, temperaturlista. Eller min temperaturlista, förlåt. Det är viktiga saker det där. På min första plats, förlåt, min ett. Alltså där det som har varit kallast med den här filmen. Och det har ju varit en utmaning för mig att hitta liksom de 5 nedersta punkterna på den här listan. Alltså i och med att jag faktiskt gillar den här filmen så pass mycket. Men det är svårt med en film man älskar. Det intressanta med en temperaturlista är att det inte ska vara det. För hur bra man än tycker om en film, så det svagaste på en lista behöver ju inte vara dåligt. För om jag till exempel gör en 10 topp på, vill jag säga, Don't Look Back, som är en jättebra film. Så det svagaste med den filmen betyder ju inte samma sak som att det är någonting dåligt. Nej, precis. Men man försöker ändå hitta något som, för det finns ju oftast någonting man tycker är dåligt i en film, även när man älskar den. Alltså det kan vara något klipp, och det kan vara någon karaktär man stör sig på. Allting är ju inte bra. Och låt mig då därför ta punkten som heter Den styvmoderliga behandlingen av kvarteret Korpen så pass länge som den varade. Det jag menar med det är just kanske en av de anledningarna till att jag kanske först på, vad ska jag säga, senare år som den här filmen har kommit på ropet igen. Den här filmen blev ju utsedd till Sveriges bästa film, vet jag, i Nöjesguiden 1995, så det kanske är ganska länge den har varit, börjat liksom segla upp. Kuriosa här, alltså under Mats Wemans typ ledning, Malmö-skribent, som har börjat följa mig på Instagram och även addat mig på Facebook. Spännande. Nöjesguide-legendar. Jag är mycket stolt över det här, för att jag har en liten Instagram-sida. Alltså så här, ja, det är värme. Men, fortsätt. Ja, men det är skitgrymt. Men om han ledde Nöjesguiden när de utsåg kvarteret Korpen, som är en film gjord i Malmö, till världens bästa film, så känns det som att den listan inte är helt neutral. Ja. Det jag menar med min punkt i alla fall, det är det att den här gången som jag såg den här filmen, det vill säga 3 dagar innan den här inspelningen, så var det första gången faktiskt som jag fick se filmen på DVD. Jag köpte den här filmen på DVD-box för 2 år sedan eller vad det var. Men det här var första gången jag fått tillfälle att se just den här filmen i boxen på DVD:n. Tidigare så har jag alltid sett den på VHS, på TV eller på filmkanaler och så vidare. Och då har jag alltid sett den i en ganska dålig kopia. Och det jag fattade när jag såg filmen den här gången i, alltså, som sagt, det var inte liksom högupplöst, det var inte Blu-ray, utan det var liksom DVD, var att filmen blir så mycket, det fanns saker i den här filmen som inte jag har gillat, som plötsligt kändes som att de såg mycket bättre ut och kändes mycket bättre när jag faktiskt fick se den på en uppstädad kopia. Som vadå? Ja, men exempelvis de här bilderna från gården, Hugo Tunnbindare, som ett namn som ni kanske kommer att få höra igen. Som jag älskar, ja. Ja, alltså det fanns liksom mycket så här detaljer och repliker och alltså med de här dokumentära inslagen från när de faktiskt har varit ute på gården och filmat liksom folk, som det har varit ganska svårt att höra vad folk säger. Det har sett ganska skräpigt ut. Men det misstänker jag liksom bara på att göra på att det har funnits ganska dåliga kopior. Jag förstår, jag ska inte djupdyka, för du sa att vi kanske återkommer till Hugo Tunnbindare, men helt enkelt hans scener som var kristallklara för mig kanske var väldigt luddiga. Du hörde inte riktigt vad det här fyllot sa när du har sett den på VHS och på bio och kopior och sådär. Ja, precis. Så att just därför så var det alltså en insikt av att det som är sämst med den här filmen, det är att den här gavs inte ut på DVD förrän, när var det, för 3 år sedan? Okej, nej, jag vet inte, men ja. Någonting sånt i alla fall, när den kom på den här Bo Widerberg-boxen. Och att ha en sån här film som har varit ansedd ändå så pass mycket som en klassiker, så, och liksom en del av svensk kanon, att den har blivit så pass styrmoderligt behandlad, att den inte har funnits på en bra... För jag vet att så sent i alla fall som 2010 så fanns den inte på en DVD-kopia. Ja, det är ju lite märkligt. Om det inte liksom hade med Bo Widerberg själv att göra. Men han har ju varit... Nej, det är lite märkligt. Nej, jag tror att det har enbart att göra med att det inte har funnits något intresse. För att de trodde att det inte har gått att tjäna pengar liksom, på att sälja en Bo Widerberg-film. Det är den enda liksom orsaken jag kan tänka mig. Men Sveriges bästa film är alltid intressant på något sätt att blåsa. Vad säger Emil som har varit tyst länge? Jag tycker det är kul att Tony tar... Det är Brad Pitt i True Romance som bara ligger på soffan och bara... Vadå? Nej, men jag, tre saker då. Ett, jag tycker det är kul att Tony använder listans kallaste punkt för att säga, för att vända till att säga någonting bra om filmen. Det är lite kul. Det säger väl någonting om att du kanske tycker om filmen i och för sig. Men det är en klassisk knorr vi brukar använda av också. Det är mycket svensk film som kom väldigt sent på DVD, men Sverige är väl sena på det sättet eftersom det inte finns, som Tony sa, det finns väl inte så många som köper svensk film. För jag vet till exempel om att många Ingmar Bergman-filmer släpptes i USA långt tidigare. Ja, men samtidigt tänker jag så här att Filminstitutet brukar vara väldigt intresserad av att bevara den svenska filmkulturskatten från... Men det är inte Filminstitutet som släpper det på hemmamarknaden. Nej, men de drar i trådar. Men sen, det tredje jag vill säga är att det är många filmer som mår bra av att bli remasterade och släppas på DVD. Och det här kan vara ett sånt fall. Men det finns ju även exempel på filmer som inte mått bra av det. Och jag kan ha pratat om det tidigare men en annan gång. Men till exempel Terra på Elm Street, som jag växte upp med på inspelad VHS. Eller på en kompis köpta VHS. Kassett som man såg, det var en mörk bild, det var mörkt, allting var nästan bara helt svart och väldigt läskigt. Men sen när jag släppte den på DVD så ljusade de upp filmen och gjorde den så klar bilden. Att dels såg man för mycket, man såg alltså mer än vad fotografen antagligen hade tänkt. Men också att mycket av det här läskiga som var så här, du vet, lågupplöst och analogt och flimrigt och konstigt och... blev väldigt löjligt när man kunde se att jaha, det här är dåliga specialeffekter. För i Kvarteret Korpen känns det som bara till det bättre då. För att när jag ser Kvarteret Korpen nu för första gången på C-more-tjänsten som håller på och saggar. Filmen hamnar i osynk liksom. Men då är den är fortfarande skabbig för mig. Mm. Alltså, och det är just genom när C-more har visat den som jag har sett den senast, och då var det liksom en skabbig kopia. Så det du hade var mycket bättre än det jag såg helt enkelt. Ja, och det är liksom en vanlig DVD, vilket jag tycker en filmkanal borde klå nu för tiden. Men det jag märkt med så här, när jag ser gamla svartvita filmer, alltså så här His Girl Friday av Howard Hawks, så har de sämsta gamla, alltså som känns så här VHS-knastriga kopior. Det är jag lite nyfiken på varför, men ja. Men i vilket fall som helst kan man ju då göra jämförelsen att, eller om man jämför dem med Terror på Elm Street, som de kanske liksom remasterade sönder då, men att det var ju åtminstone en film som ju gjorde med Hollywood-mått. Kvarteret Korpen var ju en lågbudgetfilm och har ju aldrig sett 100% ut, men den har ju varit liksom lite punk, men alltså det jag tror har liksom spridit sig i tv har ju varit en kopia som har blivit lite värsliten. Så ja. men vi kan gå vidare med en till punkt nummer två. Vilket fortfarande är liksom någonting som är dåligt. Och där är det faktiskt någonting ur filmen som jag inte tycker, ja, men som jag tycker är, ja, men den scenen eller de bitarna som sticker ut, jag känner bara så här, nej men det här är inte så bra. Mm. Och det har jag döpt till fotbollsscenen, ja. Inom parentes stumfilmskameran. Den som står lutad över målet och de står konstigt för att rymma sig bild. Ja, alltså de har ju valt, de har ju filmat vissa av de här, låt oss säga actionscenerna. Jag misstänker det är de gångerna de verkligen har kört en bärbar kamera eller vad det är. Med, jag förstår att de har haft en stumfilmskamera med liksom till att plocka bilder och sånt. Och jag vet inte om det är just den de har använt, men i vilket fall som helst, fotbollsscenen som kommer väldigt tidigt i filmen ser inte så bra ut. Den är väldigt, den ser uppspidad ut, och det återkommer även en bild sen när han är i Stockholm och ska gå in till förläggaren, så kommer det samma, ja, men samma typ av point of view-kamera. Det är det, ja, för det bryter, ja, av i båda, ja, de. Jag tyckte det var fascinerande att man så, nu kan det här är så tidigt, men jag blev överraskad av att man använde huvudkaraktärens point of view på det sättet. Och man fick se filmen i första person på fotbollsplanen. Point of view hos, ja, förläggaren. Ja, jag förstår att det kanske finns en tanke kring det. Men det finns ju även tillfällen då det inte är en point of view. Exempelvis första gången man blir introducerad till pappan. Då ser vi Tommy Berggren, vår egentliga huvudroll, den här unga killen, stå i, på läktarplats, kolla på sin kompis Sixen som spelar. Och han har ju pratat tidigare om i filmen om att, ja, men farsan är ute och delar ut pamfletter och arbetar. Men sen så ser han på andra sidan läktaren att en man står där och dricker sprit. Och vi förstår ju, ja, jag vet inte om jag hade förstått det vid första ögon, första titeln, men alltså att det är själva pappan då som står där, jo, och dricker sprit istället. Ja. Ja, men det var bra. Bra. Det är, ja, lite svårt för mig att minnas om han har gjort det så. Men i alla fall, den bilden är också tagen med den här antingen med en kamera som har gått på fel antal, eller på ett, liksom ett annat 18 frames per sekund eller någonting som de sen har gjort om till 24, eller att det är, jag vet inte, att man har valt en annan framehastighet av någon annan anledning. Men jag tycker det sticker ut ganska mycket tekniskt och känns, i synnerhet när scenen när de spelar fotboll, känns lite kackigt. Ja, men jag fattar punkten, men hade även kunnat ta hela, alltså det finns många klipp tycker jag som blir så här jättekonstigt. Plötsligt en inklippsbild på mamman, hon skrattar. Emil i Lönnebergs mamma. Emmy Storm. Mm. Men som blir fel med, så här, med ljud och allting. Jag älskar den här filmen, kan jag tillägga. Men det enda jag satt och så här log åt, det var att så här, shit vad den här filmen aldrig hade fått en Oscar för bästa soundmixing och ljud överhuvudtaget. För ljudet är uselt liksom, efter förutsättningarna. Så att det är okej, okay. Men det är verkligen så här, ja. Ja, den har ju någonting. Alltså, och jämför man med Bo Widerbergs debutfilm som kom samma år, Barnvagnen, som är en intressant film, men alltså mer eller mindre ett skolprojekt. Han lärde sig hur man gjorde film. Den var ju, för att parafrasera en replik från den här filmen, ett oartikulerat rop. I Kvarteret Korpen har jag liksom ändå hunnit utvecklas väldigt mycket som filmberättare. Men det finns fortfarande, och kanske då på bekostnad av det sätt som Bo Widerberg tyckte om att filma, det här snabba och att, liksom att de filmade på någon sorts magkänsla ibland, har ju tekniken fått betala priset för. Vilket ger å andra sidan, precis som på en bra punklåt, en punkig känsla. Exakt, och äktheten i hur alla spelar tar ändå över teknikbristerna, vilket inte alltid är fallet med äldre, hackigare filmer. Men punkt tre då? På punkt nummer tre då så har jag alltså valt någonting som jag tycker är Ja, som jag ifrågasätter, men det är inte helt värdelöst. Ja. Det är i alla fall vad jag valt att kalla dialektsoppan. Och jag tycker det är underbart med dialekter på film. Jag tycker det i synnerhet är underbart med dialekter på svensk film. Det finns ju en otroligt fin skånska från i första hand statisterna i den här filmen. Hugo Tunnbindare, Nina Widerberg, alltså Bo Widerbergs dotter som är 4 år gammal. Jag blir kär i den flickan. Hon är inte med sen i andra halvan av filmen, men hennes naturliga skånska, och just att hon förstår inte att hon är med i en film riktigt, men gör det ändå lika bra som barnskådisar som förstår att de är med. Ja. Och det som spräcker illusionen av att det här faktiskt utspelar sig i Skåne, det är att man på något sätt har fullständigt skitit i att koppla ihop Malmö med dialekterna som våra huvudpersoner pratar. Keve Hjelm i rollen som pappan pratar stockholmska. Det kan jag köpa. Det kan vara så att hans karaktär har uppväxt i Stockholm och har hamnat i Malmö genom någon business. Mm. Emmy Storm, mamman, kanske är också inflyttad men pratar också stockholmska med drag av småländska, om jag inte läser in någon så här Emily Lönneberga-dialekt som inte finns där. Och hon skulle naturligtvis varit skånska. Alltså på något sätt, för att jag tycker hela filmen handlar om att de har bott på den här gården. Alltså så här, hon skulle liksom varit född i huset där hon fortfarande bor. Ja, och då precis. Är hon ju malmöit. Ja. Och underligaste nog, Tommy Berggren som då spelar Anders, som är då uppväxt där, borde ju då automatiskt sett prata skånska. Men han bryter till och med på göteborgska. Ja, det har jag inte tänkt på. Men däremot, för jag har ju en gudson i Tommy Berggrens ålder då. Som har den här, han pratar inte malmöitiska eller skånska. Men han har tydliga drag av det liksom. Alltså bosatt ja, i Malmö. Men det är ju något som är vanligare idag när Sverige är så mycket mindre i och med våra kommunikationsvägar. Men på den tiden, i mitten av 30-talet, så var det ju definitivt så att folk hade pratat, alla hade pratat skånska på den gården, i och med att det var så pass Jag har haft någon dialekt, precis, för jag håller med att, och annars hade de manusmässigt bara fått presentera så här, när vi flyttade från Stockholm för 3 år sedan. För det hade ju funkat. Att man bara nej, det hade inte heller, för då har man ju spruckit liksom hål på hela själva berättelsen med att han är född på den där gården, ja, och han är rädd klart. För att fastna där också för resten av sitt liv. Jag vet inte, hade man kunnat lägga historien i Göteborg? Men jag, hade det funkat lika mycket som arbetarstad? Jag vet inte. Ja, när jag satte på den här filmen så tänkte inte jag på att den skulle utspela sig i Malmö. Så jag tänkte inte ens på att folk... Jag blev mer överraskad av att folk snackade skånska i filmen än att familjen hade olika dialekter. Men jag förstår också att det var en lågbudgetproduktion och den gjordes väldigt hastigt och lustigt och snabbt, men ja, de kunde kanske satte de den inte i alla fall i Göteborg då, kanske med tanke på att sonen, om han nu snackar göteborgska. Ja, eller snarare försökte på med skånska dialekter, men kan det vara tidsbrist? Ja, du nämner ju att Barnvagnen gjorde samma år och att Keve Hjelm, stor skådis, Tommy Berggren, stor skådis, mycket genom den här filmen. Jag menar Torsten Flink, Persbrandt, alla pratar ju så högt om dem, men att de helt enkelt beslutar tyvärr, vi har så hög ribba på vårt skådespeleri och vi hinner inte sätta jag, det. Jag tror att det fanns inte ens på kartan att huvudrollen skulle prata skånska. Tänker man på 60-talet, 1963 som den här filmen då kom, den sortens filmvärld som fanns då, så var det redan nog chockerande naturalistiskt att det fanns biroller och statister som pratade skånska. Det tror jag inte man hade sett på i en svensk seriös film som inte var Åsa-Nisse eller någon gammal Pilsner-film med Edvard Persson. Precis, och jag menar ännu idag, eller vad säger du, Tony, du är mest verksam i branschen, det kan vi bara lägga in som en parentes, att Tony vad är din jobbtitel? Statistansvarig, säger jag. Statistansvarig eller second AD kan man också kalla det ibland. Precis, men på väldigt stora filmer, Snabba Cash 3, Guldbaggevinnaren Efterskalv, En man som heter Ove. Snabba Cash 2 vill jag bara förtydliga. Okej. Okay. 3 var någon annan. Viktigt sånt där. Precis, bland annat. Men så du har ju också en inblick i branschen, och när vi pratar här om dialekter, är det inte fortfarande så i Sverige att det är svårt att få en film gjord helt om så här, alla pratar skånska? Jag tror att det där har helt hållet att göra med, det har helt hållet att göra med regissörerna. Hur de vill lägga upp. Jag tror att det finns inget filmbolag som skulle stoppa en film idag på grund av hur dialekterna låter. Nej. Och det är ju mycket mer vanligare i komedier. Och där kan jag liksom verkligen ge all heder till dem som vågar använda värmländska och andra dialekter som får synas eller höras. Det har ju hänt mer, men det har inte hänt tillräckligt. Jag tycker vi skulle, men det är också för att de flesta filmer som görs inspelas, eller menar utspelar sig innanför tullarna. Så att jag hade ju velat se fler. Jag älskar dialekter och hade velat se fler som kör en Ulf Malmros, som du också har jobbat med. Filmer med dialekt. Ett ögonblick, jag måste bara sätta en extra strumpa över mikrofonen. Jag är rädd att det blir för mycket P-ljud annars. Sånt där tänker aldrig vi på, Gustav. Det här behåller vi för tittarna. Just nu, Tony Savela, som älskar att höra sitt namn, sätter en strumpa på micken, vilket jag egentligen aldrig gör. Hör ni mig? Bo Widerberg punkar för dig, Gustav. Ja, nu kommer det höras definitivt bättre. Jo, men alltså, förlåt Emil, fortsätt. Med tanke på att Bo Widerberg var så lite så här dokumentär, lite punkig, allting skulle vara äkta och sånt, så gissar jag på att jag tror att han skulle se det som att om Tommy Berggren skulle snacka skånska eller ha en dialektcoach, så skulle det stoppa spelet istället för att bara köra. Bo Widerberg känns som en kille som bara körde. Så var det. Det märks ju i den här filmen. Det är så nära äkthet. Alltså, så här, tonträff för äkthet är ju på ett sätt som man sällan ser i äldre filmer. Alltså, och då tar vi, alltså, så här, man tänker så här gamla klassiker, Citizen Kane, inte ens Gud. Alltså, den här ligger nära på ett sätt i äkthet som kom först på 90-talet, kan jag tycka. Den är väldigt före sin tid. Det jag kan berätta, jag kan komma med en liten anekdot som jag tror också förklarar på sättet som Bo Widerberg jobbade på. Jag pratade med en kollega som gjorde sitt absolut första jobb på en av Bo Widerbergs 80-talsfilmer. Jag vill ju givetvis inte nämna några namn här. Och han sa att det som var roligt med Bo Widerberg var ju att vissa saker var han så otroligt brydd om att det skulle vara rätt. Alltså gjorde man en scen där någon pratade med någon som var obducent, då var den personen givetvis tvungen att vara obducent på riktigt. Men exempelvis så var det med en film de gjorde där de bara hade de två huvudrollerna på måndagar under liksom hela filmens inspelning. Så för att hinna med liksom och filma scenerna och programmet, så gjorde de så att de filmade exempelvis bilderna mot huvudrollerna på måndagen, och sen så filmade de bilderna mot motspelet på tisdagen när skådespelarna inte var där, alltså huvudrollen. Så att det kunde liksom så, och där var han inte alls särskilt brydd om att ja, men det behöver inte hänga ihop riktigt. Men jäklar med att den där obducenten som hade liksom motspel var tvungen att vara riktig obducent, för annars var det inte på riktigt. Bra anekdot och intressant, för att det tänkte jag på i Kvarteret Korpen. Vissa så här dialogscener där det bara är klipp mellan karaktärerna, så kunde jag känna att så här, vänta nu spelar de inte mot varandra. Alltså nu är det verkligen olika tagningar. Så det var inte lika viktigt, men det var viktigt att Hugo Tunnbindaren var en äkta Hugo Tunnbindare. Vad sa jag? Nej, jag bara sa att det var viktigt att Hugo Tunnbindare var den äkta Hugo Tunnbindare. Ja, men exakt. Att det var en äkta så här lokal alkis liksom. För det hade han ju i Kvarterkorpen massa... Alla de här alkisgubbarna, statisterna, är liksom tagna från plats och vet... Precis som den fyraåriga flickan, inte om riktigt att de är med i en film. Låt mig då gå vidare på min punkt nummer 4. Jag skulle vilja kalla den här punkten, och som jag brukar uppfatta den när ni gör era temperaturlistor, att den där punkten som är så här, det är inte särskilt bra, men jag bryr mig inte särskilt mycket ändå. Fattar ni vad jag menar? Mm. Ja, det börjar tina nu. Så man uppskattar att solen har kommit, det gör ingenting att det fortfarande är lite kyligt. Ja, precis. Och det är en punkt jag har kallat de fnissande flickvännerna. Och det är i synnerhet en scen när Sixten och Anders smiter iväg i någon lustgård och hånglar lite med brudarna, och så fnissar tjejerna och de känns ganska tillgjorda. Och det alltså, jag hörde aldrig det fnisset. Jag satt bara och tittade på och tänkte på, för det är en så här översiktsbild och man ser dem borta i ett så här lusthus. Och det enda jag tänkte på, det var så här att shit vad han kladdar för sin tid. Alltså drar upp handen under kjolen, man ser hela hennes lår. Mm. Ja, det var lite, ja, snygg fågelperspektivbild där. Ja, när jag lyssnade på det så hörde jag något fnissandet och jag tyckte att det kändes pålagt. Sen kan jag tycka att den här flickvännen då till vår huvudperson Anders, hon har två scener där hon är rätt bra i. Men hon känns som en ganska dåligt tecknad karaktär som jag tror att vi skulle behöva känna lite bättre för att kanske få lite mer emotionell tyngd mot slutet. Men verkligen. Mm. Det kan lika gärna vara så att det finns tillräckligt mycket relation i den här filmen, att skulle vi lagt mer tid på en relation där, då kanske det blivit för mycket. Ja, och då hade så här slutet känts fel, alltså den frigörelsen som sker. Alltså... Då hade man tagit mammans parti på något sätt. Men nu... Ja, spoiler. Spoiler. Vi kanske... Men det gör vi alltid, vi spoilar alltid. Ja, jag fattar. Men jag kommer komma tillbaka till det sen. Mm. Men jag har inte mycket mer att ta om någonting. Tänkte du någonting där, Emil? Nej, alltså jag tänkte mycket på den flickvännen som finns med. Men som du säger, det känns som att hon var... Nästan som en produkt av en dramaturg mer än Bo Widerberg. Som att någon har tryckt in henne där för att finnas. Jag tycker nästan hon kunde plockas bort och skulle man fokusera mer på familjen bara på något sätt. För jag tycker inte hon tillför så mycket. När de pratar sen om det att hon är gravid och sånt. Och allt det är ju en plot point liksom för slutet. Det är ju ändå en... Ja, men jag känner inte så mycket inför det. Nej, men det du menar, Emil, är precis. Man hade känt lika mycket om de bara hade sagt att Tommy Berggren, du har gjort en flicka med barn. Alltså, det hade räckt. Alltså, för hon gav inte tillräckligt mycket skäl till nej, övrigt. Samtidigt så finns hon väl där för att hon skulle riskera... Alltså, sådär att Tommy Berggrens karaktär Anders vill inte... I slutet av filmen så vill inte han bli sin egen far, och han vill inte att hans flickvän där nu som han gjort på smällen ska få en bitter jävla man. Men ska bli som hans mor liksom. Han försöker på något sätt att bryta en nedåtgående spiral där. Det är otroligt vackert historieberättande, just där att det är ingen karaktär som säger allt det här vi pratar om. Utan det sker verkligen. Alltså vi får tänka det själv. Men allt är så självklart när man ser det. Punkt nummer 5 vill jag skynda mig vidare till. Och det här var ju någonting som inte jag tänkt på innan. Men som jag tänkte nu när jag såg om det för femte eller sjätte gången. Och det är kanske också för att jag läste en artikel precis innan. Som jag skickade vidare till er sen, som jag tyckte var väldigt bra om uppkomsten av... Jag har inte läst den, ska tilläggas. Jag läste en intervju med om Hugo Tunnbindare, men det var allt jag höll med, han med liksom. Ja. Det var ett utdrag ur den här boken, Höggradigt jävla excentrisk, som skrevs om Bo Widerberg, och då är det ett utdrag där om som handlar om uppkomsten av Kvarteret Korpen. Men då i alla fall så framstår det att, eller så framgår det då att Kvarteret Korpen var från början en pjäs. Och när jag såg om filmen nu så tänkte jag att men det är ganska självklart, för att det mesta som händer i filmen utspelar sig inne i den där lägenheten så som om det vore en pjäs. Och ibland kunde jag känna att det drog iväg lite för mycket till pjäs. Någon monolog kanske blir lite väl uppställd. Mm. Men vi pratar om liksom... Men det är också det, jag kan också uppskatta det med filmen. Så det, ja, men det är bra, liksom det är en bra punkt fem, där man inte vet om det är bra eller dåligt. För att jag kände samma sak, att det var så här, aha, nu ska de sätta sig ner på en pall och på en säng och prata länge igen. Men det var även där jag blev som mest engagerad. Mm. Och på något sätt så, vad fan, det är ju... Den här filmen är ju väldigt inspirerad av En handelsresandes död, den gamla pjäsen. Och det kanske finns någon poesi på något sätt att göra den här historien om vanliga människor i Sverige, vanliga arbetan eller människor från arbetarklassen, och att låta dem ha sitt egen, vara en pjäs, vara en ett stycke Shakespeare liksom i svensk verklighet på 30-talet. Jag vet inte vad det skulle varit annars då, för när de beger sig ut på fotbollsplaner och sånt håller på, så ser det ju plötsligt för jävligt ut. Ja, så man kanske ska vara glad att de stannade inne i lägenheten, för det jag gillade var väl alla möten mellan familjemedlemmarna. Och det var inte hur det skulle gjorts om det inte blev att två människor sitter och pratar med andra, står och pratar med andra eller promenerar och pratar med andra. Nej, precis. Men så att det är både bra och dåligt. Alltså det är ingenting som tar ner filmen, utan det finns där och det är en stomme liksom. Men punkt nummer sex då, som du börjar tycka att men nu är det ändå bra. Nu är det ju faktiskt en stabil 3+. Och det är Gårdslivet. Mm. Och det skulle kunna varit starkare, det skulle kunna hamnat högre på listan. Alltså det Gårdslivet här är egentligen till stor del, alltså dokumentärt. De har varit på den här gården som de döpte till Tundran, i det här kvarteret Korpen, och filmat de få människor som faktiskt bodde kvar där. Dragit på dem lite 30-talskläder och sen låtit det, ja, för rulla. Det här kvarteret där de spelade in, har jag förstått att senaste två timmarna där, bara när jag läste om Hugo Tumbindare, att det skulle rivas, så de flesta människor hade flyttat därifrån, passande att spela in en independent film på, men inte då Hugo Tumbindare och andra alkisar, alltså, utan för det var väl mest de som var kvar. Gården var väl en parkering, och det var väl ett av husen där det bodde folk fortfarande, och resten var väl utrymda, va? Ja, och exempelvis den här sjungande tanten som man ser, var ju liksom en kvinna med vissa psykiska besvär som bodde där. Som de bara fångat. Alltså, till de som lyssnar och inte har sett filmen. Man ser plötsligt en så här filmad bild nere från gården på en kvinna som börjar sjunga i fönstret. Och det hör inte riktigt dit. Det är mest en miljöbild. Men den är så här 100% underbart äkta. Där man känner just att det är en konstig... Ja. Och i mitten av allt det här har vi alltså mannen som vi har presenterat som Hugo Tunnbindare. Och det som alltså var grejen med honom var att det var en man som bodde på den här gården och som de upptäckte hade en väldigt speciell relation till en siren som stod på den här gården, på den här grusplanen. Och de märkte att han var hela tiden på omkring den och höll på att prata om den och hade sina speciella monologer och utläggningar där. Så de liksom valde att filma honom när han liksom höll på med den. Så det vi egentligen ser med honom är att han faktiskt, alltså det är i princip verklighet. När jag sett den här filmen tidigare i VHS-utgåvor så har jag inte fattat ett ord vad han har sagt, på grund av att det har varit en ganska dålig kopia, så jag har inte riktigt uppfattat vad han har snackat om, så jag har inte riktigt heller känt någon så här. Men då kändes det han nästan som en så här lustig gubbe och lite väl lustig, så att jag tycker att det har stuckit ut för mycket. Men nu så liksom omfamnar jag det här. Och sen när jag läste den här artikeln så blev jag ännu mer drabbad av Hugo Tunnbindare. För att det då Bo Widerberg liksom kände var tvungen att hända under filmen, det är att i slutet så kommer Hugo Tunnbindare ut och börjar såga ner den här sirenen. Och Bo Widerberg pratade med Hugo om att du borde såga ner den där. Och han ville inte riktigt göra det här, den här gubben, för att han var ju förtjust i det här trädet. Men Bo Widerberg var på honom så mycket om att men vi skulle vilja se dig såga ner det där trädet. Så att, men de tänkte att liksom, men det kommer inte bli av. Och sen när de höll på att packa ner, de hade packat ner kameran, så ser de hur Hugo Tunnbindare kommer ut ur huset med en såg, berusad. Skitfull. Skitfull, ja. Och liksom så här, går mot trädet. Så de svänger upp kamerorna fort som möjligt. De rafsar upp kamerorna, verkligen. Måste få dit objektivet och allting. För nu händer det, ja. Ja, och fångar det här ögonblicket då när han... Och han är ju helt till sig, den här gubben. Han gråter ju och skäller på omgivningen. Men han vet liksom att det måste göras. Ja. Så att när han har sänkt den här trädet, så är han ju liksom förbannad och liksom så här, skriker åt teamet så här: kalla inte mig för Hugo en gång till, kalla inte mig för Hugo en gång till. Och jag tänker ju, trots att så här, jag läst efterhand, men jag tänker ju att han bara skriker till grannarna som inte säger något, så det funkar ju verkligen. Och i filmen blir det snarare som någon metafor över liksom gården på livet, där liksom inte ens den här ensamma trädet på den här grusplanen kan överleva, utan till och med det måste dö. Ja, och till och med den mest förlorade inser det liksom. Men inte kanske då Kevin Hjelms pappa. Ja. Okej, en fråga här. Se vem av er som kan svaret på den här frågan. Enligt bouppteckningen hade Hugo Tunnbindare på sin sista adress en hyra på hur många kronor? Oj. 146 kronor. 23. Tony Savra med ditt kommunisttänk. 148 kronor. Gustav var nära. Det ska tilläggas att det är exakt den här artikeln jag läste innan vi började spela in. Så att jag... Okej, jag vill också bara fråga. Vad tror ni han hade på sitt sparbankskonto när han gick bort? 2,5 miljoner kronor. Precis. Och jag har gissat 9,2 miljoner. 2,46 kronor. Det är så vackert. 2,46. Det, ja. Vad är det typ idag, att om vi hade haft så här 21 kronor på kontot? Det är det enda vi lämnar efter oss. Ja. Ja. All kärlek till Hugo Tunnbindare. Verkligen, verkligen. Men orsaken till att den här punkten inte hamnar högre, det är också för att det är några... Det är lite grejer där i början av filmen som är lite otydliga av gårdslivet, som jag liksom tagit lång tid för mig att upptäcka. Men ja, det är man klipper en fin... ju inte upp det heller. Alltså det är flickan för sig och det är fyllorna för sig. Så jag köper punkt 6 liksom. Hjärtat är jättestarkt, men det känns inte som en gård rent klippmässigt. Nej. Och punkt nummer 7. Alltså det är 4 plus ändå. Svagt 4 plus, men det är bra. Det är väldigt bra. Nu börjar det bästa med filmen komma. Ja. Och det är det här jag längtat efter att prata om. Nej, men det att det här är en film med en klassskildring som inte utger sig för att vara en klassskildring. Mm. Det är en berättelse om hur Sverige såg ut i arbetarkvarter i mitten av 30-talet. Det är en film som börjar på 1 maj, när man är ute och demonstrerar för sina rättigheter. Mind you, att det här är bara några år efter Ådalen 31, vilket även Bo Widerberg skulle göra en film av. Det här är bara en film som utspelar sig några år efter det att de sköt svenska arbetare som protesterade för bättre rättigheter. Och filmen slutar på valdagen, vad jag tror är 1936. Så liksom det halvåret. Så att det finns en politisk spänning i filmen. Nazismen tas upp. Nämns, precis. Där man lär sig något. Hitler håller på att växa i Tyskland. Det här är några år innan han invaderar. Och liksom det är intressant också att en sak jag tänker på, att Anders mamma säger till honom att du föddes samtidigt som freden kom. Ja. Det måste ju varit 19. Och det kommer aldrig bli krig igen, det är jag säker på, säger hon också. Ja, det är den där, så länge du lever. Mm. Och i filmen så pratar de om att de en dag ska åka till Paris. Så jag undrar om det finns någon sorts någon sorts tanke på att det skulle kunna vara så att han faktiskt hamnar i Paris och dör när kriget kommer dit? Ja, men det är en filosofi, eller det är en så här poetisk, romantisk, det är svårt att spekulera precis i, tycker jag. Ja, som det går att spekulera, det finns inga belägg för. Men det är också en film som handlar om människor som är fast i de förutsättningarna de är i. Ja, men jag tycker främst att den sätter tiden så fint. Precis som när jag läste Per-Anders Fogelströms böcker, alltså stadenböcker om Stockholm, men om hela Sverige, så känner jag att den här ger mig så här känsla och info till tiden, som trots att jag läst om de här årtalen så känner jag det först nu. Och ja, det går in i och det. Jag tror att den här filmen har en av få filmer i Sverige som har lyckats bära det arv av arbetarlitteratur som vi har haft i Sverige. Ja, Ivar Lo Johansson och allihopa liksom. Precis. Precis. Och att det är liksom den sortens historia hittar vi här. Människor som är fast i sina förutsättningar, som inte har någon framtid. Och skulle den här filmen gjorts idag så hade han ju inte hetat Anders, utan då hade han kanske hetat Ahmed. Och utspelat sig i Bergsjön eller i Rosengård. Och varit lite mer konstruerad så att det hade inte känns lika äkta, för att det hade fortfarande, den hade varit för, den hade, i filmen nämner ju Anders, eller Tommy Berggrens karaktär, att han blir refuserad av ett bokförlag för att han skrek för högt så att han inte hördes, vilket många nutida politiska filmer gör. Men det gör ju inte Kvarteret Korpen, och därför hör vi filmen mer liksom. Det tänker jag mycket på, apropå det du nyss sa. Jag tycker det en sak överraskade mig i filmen. För jag tycker det är så här intressant, ur mitt perspektiv, från mitt perspektiv, att det känns som att filmen väljer att inte spetsa sina frågeställningar, eller spetsa på något sätt dramat i filmen. För jag förväntade mig, och väntade mig i filmen, att hans författardrömmar, dels att pappan skulle ställa sig emot dem, och att pappan på något sätt kommer förstöra det här. Men sen visade det sig ju att Tommy, alltså, förstörde dem själv, eller att det blev bara inte så, eller whatever, det här mötet han hade på det här förlaget. Men, och det överraskade mig, för det är också ett ställe där en dramaturg, eller så, eller jag, eller säkert Gustav, eller vem som helst, kanske hade sagt så här: men vänta nu, du måste göra pappan till en större antagonist. Det är han som måste förstöra här. För det är det som Tommy måste Tommy Bergens karaktär måste överkomma, bla bla bla. Och det jag älskar mest med den här filmen, att vi har en superalkoholiserad pappa här. Och jag hade väntat mig att han kommer bli aggressiv och utbrott, lappa till frun eller Tommy. Inget sånt sker. Nej, pappan är ju bara ett hinder för sig själv egentligen. Ja. På ett sätt. Ja. Alltså, han är indirekt är han ju ett hinder för familjen och passivt. Men han blir ju inte... För det är väl i Maria Larssons Eviga ögonblick, en av de tråkigaste filmen jag sett på bio. Och väldigt i den, som är likt den här, ja. Är inte Micke Persbrandts karaktär samma typ av fullbult, men han blir aggressiv. Han våldtar sin fru. Allt sånt där som vi slipper här. Han är ju mer en ynklig karaktär, Kevin. Jag vill bara säga att jag älskar ju Maria Larssons Eviga ögonblick. Skillnaden där är att i den filmen så skildrar man ju kvinnans motstånd i samhället på 30-talet. Intressant point of view, det vill säga att Kevin Hjelms alkis kan ju mycket väl ha slått sin mor, men det är inte det man skildrar här liksom. Så att, nej, utan det man skildrar är ju inte en fysisk misshandel, utan en psykisk misshandel. Men det som är antagonisten i det här läget är ju det öde som väntar honom om han stannar kvar i det här. Det vill säga att han kommer bli hans far. Och i och med det så blir ju pappan antagonisten. Inte för att han jobbar emot sin son, utan för att han jobbar för att hans son ska bli som honom. Exakt, och det är mycket snyggare antagonism än i mitt. Men sen, jag menar, Tony Savla romantiserar och tror att Anders heter karaktären. Han tar sig till Paris och han dör kanske andra världskriget i sin älskarinnas armar. Men det tror jag inte. Men... när jag såg filmen så tänkte jag, han åker till Stockholm. Och jag har också åkt till Stockholm under mitt liv. Alltså det är så här, inget kommer ju hända. Han kommer ju vända tillbaka, eller han kommer fastna i ett likadant kvarter i Stockholm. Precis, Emil. Och det är därför slutet i filmen är så fantastiskt. För att vi vet inte om han rusar mot sin undergång eller mot sin framgång. Är han inte, när han sviker sin tjej i slutet, till och med värre än sin far och därför dömd till samma öde? Eller är det så att han bryter sig loss från de här bojorna? Exakt, bryter han sig bara loss och kommer faktiskt ändå finnas där för det här barnet som finns i Malmö. Men det här är ju en tolkning man får göra liksom. När öppna slut är som bäst, jag hatar ofta öppna slut för att de lämnar inte sånt åt vår fantasi. Men här det beror ju också på hur man tolkar det. Alltså att pappan stannade kvar kanske förstörde för Anders och mamman, men att han nu lämnar sitt barn och sin flickvän kanske är att göra samma sak som hans pappa gjorde, som stannade och förstörde. Mm. Och det är ju just det. Alltså, jag förstår inte riktigt att han lämnar är ju lika elakt på ett sätt som att supa och sätta sig i födelsedagstårtan. Ja, men precis. Precis, och det är det som filmen gör så snyggt. Är att därför jag sätter det här en klassskildring utan att det är en klassskildring. Filmen utger sig inte för att vara en politisk film. Den utspelar sig i en historiskt viktig tid och tar upp frågor som har att göra med klass, bakgrund och förutsättningar. Men den bakar också in det i familjerelationen och ställer inga... Alltså det är precis som en artist som det här året släppte en låt som hette Blown in the Wind. Precis, Bob Dylan släppte Free Willing Bob Dylan 1963. Alltså så här, det fanns inga pekpinnar i Blown in the Wind eller Hard Rain's Gonna Fall, utan det ställde frågor som öppnade upp för en debatt. Mm. Förstår ni vad jag menar? Ja, och det gör den ju jättesnyggt. Det är bara att se hur vi har funderat på det här på olika sätt. Utan att man måste fundera, utan man börjar göra det automatiskt. Och det är på något sätt det som nu vet jag att Tony, du tycker om Newsroom. Men det är på något sätt, det är det som är Sorkins fall på ett sätt. Jag vet inte varför jag fick upp Sorkin i huvudet. Men, jo, för han är ju absolut det är snyggt att våga. Det är snyggt att våga. Det är snyggt att våga skildra och också vara modig nog att inte spetsa. Medan Sorkin spetsar så för att han ska synas och han ska få fram det han vill ha sagt. Ja, han får ju, hans karaktär får säga allting han vill säga om saken. Vilket säkert jag är lite när jag skriver också. Men det är en ytterlighet Sorkin mot Bo Widerberg, absolut. Jag är nyfiken. Och det var skillnaden mellan West Wing och Newsroom. Jag gillar ändå Newsroom, men Newsroom var mer pekpinnig än The West Wing, som kunde ta upp en diskussion om ett moraliskt eller politiskt ämne genom att till och med kunna låta huvudpersonen ha fel. Ja, jag tycker det är sjukt stor skillnad. Jag såg Newsroom för typ en sommar sedan och jag tycker den är direkt... Alltså den är så här parodisk, dålig. Usel, men... Jag sett säsong 1 av Newsroom, och så fick jag Newsroom när jag fyllde 30 av Sebastian, en gemensam kompis med och Tony. Och så jag hade redan sett det, så jag gav boxen till min mamma. Och min mamma har inte satt på det överhuvudtaget. Så hittade jag boxen, du vet, under en hög av andra filmer. Så en dag satt jag var på piloten här när vi satt och käkade framför tvn eller någonting. Jag hade inte tid att se en film, jag drog på första avsnittet. Och det finns ju ändå någonting i den piloten som gör att folk fastnar. För det är lagom rappt och det är nästan lite autentiskt. Så gör att folk känner att oj, nu är jag mitt i det, du vet, när det sker. Jag är här nu i Aaron Sorkin är jätteskicklig och alltså en jätteskicklig förförare, men det betyder inte att men, det blir men på något sätt behöver man bara se piloten som sin egen typ tv-film. Det räcker på något sätt för Newsroom. Precis, punkt 8. Och där binder vi, de här sista punkterna känner jag går in lite i varandra. Så 8, 9, 10 är liksom ett, ja men det är verkligen så här. Nej, det ska jag inte vilja säga, men att man kan haka i dem i varandra i alla fall. Och lite saker vi har diskuterat nu, i och med att det är just de grejerna som är en så stor del av, att det är så stor del av filmen som är så pass bra av mycket av samma anledningar. Men det jag döpt punkt 8 till är kvinnornas uppgivna blickar. Och det är i synnerhet två ögonblick som jag tänker på. Och det första är när den här fnissiga flickvännen är med för första gången och är uppe i lägenheten och står trött i fönstret. Ja. Mm. Ja, står trött vid fönstret och tittar på Anders och inser att den här killen kommer aldrig bli någonting mer liksom. Vad lustigt, för att jag tänker att hon tänker mycket att så här, han kommer aldrig älska mig, hoppas han bara ger upp det här töntiga Men precis, kan han inte skärpa sig så bara vi kan bli lyckliga ungefär. Men hennes blick i alla fall, eller lyckliga hennes... handlar ju inte om för henne i och med att hon är så uppgiven, utan att så att vi bara kan få ett barn och leva i kvarteret som alla andra. Ja, och det är en trött, hon är osminkad, det är en trött blick som säger så mycket, och det är något med den där blicken som man inte ser så ofta på svensk film eller film överhuvudtaget. Det är en äkta riktig blick. Det är inte en regianvisning, nu tittar du på honom för att göra så här, utan det är ett ögonblick, blick fångat i tiden. Och så finns det en annan blick som återkommer senare som jag har inte sett den innan de tidigare gånger jag sett den här filmen, men när jag såg den här filmen så var det var som att poletten föll ner för mig med filmen. Och det är när i slutet, när Anders är uppgiven, all is lost, och han har kommit ner och supit ner sig som sin far. Så att istället för att det är pappan som kommer hemraglandes full och förstörd, så är det nu plötsligt både pappan och Anders som kommer hem packade på det där sättet som bara är destruktivt. Och så är det Emmy Storm där, mamman, som möter dem, och hennes blick när de här killarna raglar in i köket för att lägga sig på någon tältsäng. Alltså den blicken gör ont. Ja, för då och det, ser hon... det är ingen så här överspel som du säger. I många filmer hade det blivit så här: vad gör ni? Varför kommer du också hem full? Det är inget sånt. Utan hon bara släpper in dem. Ja. Och inte sorgsen heller, utan bara uppgiven. Det är en oerhörd smärta och uppgivenhet över att tro eller tänka att nu så är allt jag hatar med min man finns också i min son. Förstår ni hur jag menar? Jo, och det är därför jag också blev förvånad i slutet när hon är emot att han ska sticka, när hon inte alltså uppmuntrar honom. Men det är det som också gör filmen bra, att det inte följer så här filmdramaturgin på det sättet. Men hon uppmuntrar väl visst honom lite tystnad när pappan kommer hem. Hon tillåter ju honom att åka istället för att ta upp det som håller på att ske med pappan. Ja, fast samtidigt är det hennes mest ömkande scen. Alltså där hon är så här, du kan inte lämna barnet. Alltså så här. Hon säger att så här, inte ens din far har gjort någonting sånt här hemskt. Precis. Alltså jag tror hon förstår honom, men ändå, eller så här, jag tror det är väldigt ambivalens där. Mm. Och det är en smärtsam scen. Alltså för på något sätt tidigare när jag har sett den här filmen så har jag alltid sett den här filmen mellan Keve Hjelm och Tommy Berggren. Men nu kommer mamman in mer för mig. Och alltså hon är ju fångad liksom i det här. Så. Ja. Det är intressant, hur såg du det, Gustav? För jag tror jag mer fokuserade på mamman och sonen. Och för mig blev Keve Hjelm alltid ett hot som kom. Nej, alltså, som du, Gustav, vart fanns filmen för dig? Alltså, vilket relationsdrama såg du först och nej, främst? Men jag möts snarare mellan båda er där, alltså era första upplevelser. Att för mig var det mellan alla tre. Och så satt jag kanske och väntade på en scen mellan mamman och pappan bara. Vilket jag tycker är skönt att den aldrig kom. Men det var ju familj... Alltså, så jag såg ganska tidigt det som just den här familjedynamiken. Mellan alla tre. Och där då liksom kvarteret, Korpen, blir också en egen familj. Så att jag fnulade inte så mycket på det. Jag blev mest min förvåning låg i att Kevin Hjelm inte var en aggressiv, alkoholiserad filmmänniska som det så ofta är i ett sånt här sammanhang. Utan att han bara var orerande och sorglig. Jag tycker det var jätteintressant att de hade gjort det så. Han är ju en... Han är ju inte en elak människa. Han är en sjuk människa. Mm. Han är en människa ja, sjuk i alkohol. Sjuk av bitterhet och alkohol. Men, och bitterheten just. Alltså, som jag haft i min närhet när jag vuxit upp. Liksom. Jag känner igen sättet. Han resonerar och inte lyssnar. Och ja, nej, det är så här krypande obehag. Ja. Men pratar... Okej, en liten kritik. Mm. Pratar han inte om sin rival som lyckades så en gång för mycket i filmen? Lite grej jag tänkte på nu bara, att det hade nog räckt med att det dök upp en scen för att vi skulle fatta. Fast det handlar ju, andra gången det dyker upp handlar ju om just att det här har jag hört förut, pappa. Jag kan det här. Det är sant. Att, ja. Nej, så det steker vi. Punkt. Men det skulle man också fatta i första scenen. Ja. Punkt nummer 9 så har jag döppunkten till, det vi har börjat prata här lite grann nu. Jag kallar det Kevin Hjelms poesi och Tommy Berggrens sätt att luta sig över ett bord. Och det är att det finns en, vi har pratat om det, att i den här filmen så finns det en realism. Det finns någonting som känns så otroligt verkligt med den i spel. Men det finns också en poesi i det realistiska. Alltså det finns ändå någonting förhöjt. Och den som i synnerhet tar in den här poesin är ju Kevin Hjelm som spelar den alkoholiserade pappan. Som är en trollbindande person. Alltså sättet han pratar om den här cigarren som ligger på Lide Parade. Och man ser Tommy Berggrens liksom beundran. Ja, man förstår ju att Tommy Berggren verkligen har sett upp till honom hela sitt liv på sättet han pratar. Ja, det finns så otroligt mycket där. Och det är så här, även om, och det kan jag tycka om många filmer som går för att vara realistiska, att de ska vara så här, ja men vadå då? Alltså så att det bara blir en massa slang. Men det känns ju ändå inte särskilt äkta. För att det finns människor som kan prata så otroligt vackert och svepande som den här misslyckade försäljaren som Kevin Hjelm är. Och han har ett sätt som är, men som sagt, förhöjt. Det är lite mer, det är inte riktigt verkligt, det är lite mer. Men det gör att jag på något sätt köper det ännu mer. Och kombinationen med Tommy Berggrens totalt avspända spel. Det finns en scen där i början när han lyssnar på sin pappa då han ligger lutad över det här skrivbordet som han sitter i och skriver. Och det sättet har jag själv suttit vid köksbord. Alltså så här, det är så jävla fult och det är snett och sitta så, men det är så verkligt. Ja, för man alltså orkar inte lyssna på den här anhöriga som man känner väldigt väl. Man har hört det tusen gånger. Alltså så här, ja, och det du menar lite är så här, om alla hade pratat som Kevin Hjelm så hade det blivit bara konstigt. Men det är ju bara han som är Björn Ranelid-aktig liksom. Och han är ett nöje att lyssna på. Mm. Men samtidigt så finns det, de har nått en perfekt kombination mellan det förhöjda som är film, det som gör det njutbart att lyssna på en alkoholiserad man gagga, och en känsla av verklighet, att det som är 1936 känns som nu, att man kan då relatera till deras känslor. Att vi då hamnar i en tidsmaskin istället för att det ska kännas som att det här var 1963. Fast ja, men det universala att så här, även grottmänniskorna blev så här, bara, fan vad jobbig hon är nu. Alltså det kände så. Ja. Vad tycker du, Emil? Alltså, Kevin Hjelm har ju lite i den här filmen någon sån här tillåtelse att spela en karaktär och kanske till och med spela lite surt eller lite över, men vi går med på det för hans karisma. Så det, på samma sätt skulle jag säga som Al Pacino eller Jack Nicholson, de här alltså lite larger than life skådisarna som ofta kanske spelar lite mer än alla andra i filmen, men de har ett sätt att göra det på så att man köper det som att aha, det är en sån karaktär, och den typen av karaktär har vi sett. Så jag tycker Kevin Hjelm var ju fascinerande i den här filmen, men jag tänkte också på att oj, han spelar på ett annat sätt än kanske Tommy Berggren och så, och spelar mer, han tar ju i. Men så är han ju också en jag känner de där människorna, så att jag köpte det verkligen på det sättet. Vill ni höra en kuriosa? Vet ni vart? Alltså jag är uppvuxen i Tullinge. Och där bodde Kevin Hjelm tydligen. Han ligger begraven på Tullinge kyrkogård. Jag hade ingen aning. Jag mässade min pappa och han var så här, va? För man är rätt stolt i Tullinge över så här, Alice Tegner bodde där. Dennis Popp, vilket bara jag verkar känna till. Och sen har vi en massa så här Stureplansmördare och Anna Lindmördare liksom. Men så även Kevin Hjelm. Det var så här nytt. Du borde besöka graven. Jag ska söka efter den. Jag och pappa brukar gå dit och kolla efter liksom folk. Alltså så här, senast var efter pojken som dog när jag gick i första klass och gick i parallellklassen. Men vi hittade inte hans grav. Det finns någonting lite vidrigt över det så här. Låt oss gå och titta på kändisar på kyrkogården. Nej, men det är mer så att titta, och du vet, grannars mammor som har dött, det är så här, och vi brukar göra det till en fin stund att så här, visa respekt liksom, och hitta dem, för man kommer aldrig ihåg vart alla ligger. Ja. Vilken är den kändaste gravsten du stått framför, Tony? Cornelis Vreeswijks gravsten. Ja, i Stockholm. Ja, precis. Där satte jag mig ner en stund och begrundade livet. Jag hade tankar att tänka och trötta ben. Och fick alla mina tankar besvarade av Cornelis. Och vad härligt, vad härligt. Och inte alls av... Alltså, jag trodde att det var en låttext. Det lät som såhär, ett annat Lindbäck-låt. Jag reciterade en text av Euske Förat om en helt annan låt med en helt annan handling. Men det kändes som att det passade. Men innan vi går vidare till punkt nummer 10, har du stått, Emil, framför en känd grav? För att jag har aldrig någonsin varit ute på ett sånt äventyr. Jag har bara gått till Tullinge kyrkogård. En av de kändaste typ. Så här, jag har varit vid Jim Morrisons gravställning i Paris. Mm. Ja, precis. Det är en klassisk grav. Sen har jag varit vid Cornelis också, tror jag, av någon anledning. Eller någon har fall pekat åt något håll och sagt, där borta ligger Cornelis på grav. Men ja, det är Jim Morrison. Men dit åker, alla som åker till Paris åker och tittar på hans grav. Så. Det kan jag också passa för att runda av den här Kevin Hjelm-grejen. Att intressant anekdoter man kunde läsa i den här artikeln då, eller utdraget ur den här boken, var ju då att Kevin Hjelm ville ju, och det tycker jag man, och det är också så här underbart att se i den här filmen, i hans rollprestation. Han ville ju vara alkoholsjuk på samma sätt som den här karaktären är. Så att han hade ett väldigt så här noggra uttänkt dosering av alkohol varje dag på inspelningsplats för att vara liksom berusad. Inte så att han tappade kontrollen, men så att han alltid var liksom i någon sorts bakfylla eller berusning. Ja, men så att han på riktigt kände tröttheten eller så här, snälla låt mig få sova, jag har värk i magen. Så att det kändes liksom. Ja, och han sa ju det själv, han sa det tydligen själv att en alkoholist känner igen på de sjuka ögonen. Och i den här filmen så har han ett par sjuka ögon. Verkligen. Som liksom lider. Och jag, med all min cynism, misstänker att det var ett sätt för Kevin Hjelm att få supa på arbetstid och att han var för jävlig att ha att göra med för hela teamet. Ja, och det är ungefär vad som framstår i artikeln också, att han var redan glad i alkoholen. Han fick ju rollen. Bo Widerberg ville från början ha en kille som heter Ulf Palme. Åh, Palme. I huvudrollen. Som vi spelade Fröken Chili, den första filmen, eller? Så kan det ha varit. Ja. Men han ville i alla fall ha haft honom då i rollen som pappan här då. Men han var inte tillgänglig, och då började Tommy Berggren så här lobba för att, men fan, kör min gamla lärare, Kevin Hjelm. Men han trodde inte på honom för att han var för liten, tyckte han. Han ville ha med en bredare snubbe. Men så sprang de på honom på krogen där Kevin Hjelm satt berusad och hade varit och sett barnvagnen som hade gått upp på bio tidigare samma dag. Och då så såg de liksom Kevin Hjelm bakifrån där han satt och liksom ropade ut för hela baren om hur bra han tyckte den här barnvagnen hade varit i princip. Och snackade, och så hade de slagit sig ner med honom, och då hade Bo Widerberg kort därefter liksom lutat sig mot Tommy Berggren och sagt så här: han får rollen. Mm, fint. Vill ni höra punkt 10? Ja. Och jag har valt, och alltså, det här tycker jag så, det är lite fult det här, för att det är en så pass brett begrepp, och det är nästan liksom som genrebeteckningen för hela filmen. Men jag har valt att liksom koncentrera det från en alltså, jag gillar hela filmen, men det finns en startpunkt och en mittpunkt för när jag tycker att filmen är helt perfekt. Och jag skulle säga att så här, på punkt nummer 10 så har jag familjedramat. Och jag skulle vilja säga att det familjedramat börjar från vad jag kallar författarglädjen till dykarklockan. Mm, och bra kurva. Just den scenen, ja. Och det börjar någonstans där med en scen som jag och Gustav diskuterade i ett avsnitt om i Kjell och Knaster, om Håkan Hellströms album Ett kolikbarns bekännelser, när vår huvudperson Anders får det här brevet där de säger kom till Stockholm, och han fattar att oj, de kanske vill ge ut min bok. Eller till och med, nu är jag författare, de kommer ge ut precis. Min bok, det är ju så liksom. Ja, pappa jag är författare, och det är en otrolig scen när familjen för första gången är lycklig, och Kevin Hjelm håller den här fantastiska monologen om hur man behandlar en cigarr. Nej, du ska hålla den i vänsterhanden. Och hela familjen där är alltså, det är sånt lyckligt ögonblick att när allting senare slås sönder så gör det liksom extra ont. Ja. Och det är en fantastiskt spelad scen, en fantastiskt upplagd scen. Det är Tommy Berggrens ögon lyser, alltså på ett sätt som att det är en verklig lycka. Och allt det här övergår då sen i liksom det totala dråpslaget när han kommer hem från Stockholm och säger ja, det blev ingen cigarr. Det blev ingen deal. Och kan man förresten quizfråga till er. När han är på väg in med den här POV:n in på kontoret hos förläggaren, så ser man att det sitter en författare i och liksom och väntar i en fåtölj. Vet du vem det är? Fritjof Piraten. Precis, Fritjof Nilsson Piraten. Som inte är liksom en, ja, han gjorde mycket skönor och sånt, så att han kanske inte var någon sån här arbetarförfattare, men ja. Ja, men ändå så här kåserier som låg nära verkligheten. Alltså, eller, precis, från Malmö om jag inte minns fel. Men i vilket fall som helst då. Och så fortsätter det här då med scenen när de börjar prata om när de ska på cirkus och mamman håller på att göra sig fin, och de pratar om barndomens cirkusar, och pappan kommer hem full och de inser att det blir ingen cirkus, det är den här traditionen, den här fina traditionen de har haft. Och pappan sticker ut igen, Anders sticker efter honom, och det slutar med när de går hem sen, när han har hämtat honom, den här långa monologen där ytterligare Kevin Hjelm briljerar när han berättar då om den här historien som Anders hört 100 gånger, om hur det kom sig att hans karriär gick i stå. Och Alltså det är bara ett sånt njutbart spel rakt igenom. Och det slutar där i köket i den här ganska smärtsamma scenen när pappan pratar om att han befinner sig i en dykarklocka. Ett glas som är byggt av 20 års alkoholism. Och där så spricker den här fasaden av lite dramatens spel. Ungefär som att pappan har liksom... Alltså det har varit ett framträdande hela hans liv liksom. Han försäljer ådran. När han sitter där och säger jag sjunker. Och han gör inte alls med samma takt eller melodi som han haft. De här liksom, jag vet inte, det känns som att det är en halvtimme långt. Alltså som att det är... Och just att själva... för efter den scenen så är han inte ens med särskilt mycket. Alltså, nej, precis. Utan här liksom dör familjerelationen, och speciellt mellan far och son. Och moders relationen tar över, och slutligen frigörelsen från allting. Men det kommer någon slutgiltig liksom uppgörelse med när pappan berättar någonting om mamman som haft sex med någon granne, och mamman berättar hur det egentligen gick till och sådär. Och det är också väldigt fint, men just de här från hur det egentligen författargläder... de har ju samma... Ja, de har samma, fast... Ja, fast pappan har inte koll på hur han har föranlett allting. Ja. Nej. Men just från den här författarglädjen till den här scenen med dykarklockor. Jag tycker det är tre fantastiska scener som jag tänker på om jag tänker på den här filmen. Och de är så... De berättar om... Inte genom att någon sitter och berättar... Alltså inte genom flashbacks eller någonting sånt. Men i de här tre scenerna så får vi reda på hela familjens historia och deras situation och deras tragiska öde. Utan att det känns malande dialog, utan det känns som att det är när folk verkligen möts. Alltså så de möts även med oss som tittar, så det känns inte trist. Och det är liksom, även när det är tragiskt så är det njutbart att titta på. Alltså när pappan pratar om att liksom, men vad fan finns det att uppfinna efter en cykel? Alltså en apparat som gör att du kan sitta medan du går. Det är för fan snillrikt. Alltså så här, det är underbart skrivet, det är roligt, det är hemskt. Och just där så tycker jag att den här filmen gör sig till den bästa svenska filmen som någonsin har gjorts. Och just där så tycker jag att den här filmen berättar om unga människor och drömmar. Och just där så berättar filmen om drömmar som kan krossas. Och... om samhället de lever i och arbetarklassen i Sverige och alltså så här. Och det är ett stycke fantastiskt filmskapande. Och till lyssnarna som blir skeptiska till att så här, men kan den här verkligen vara så här, Sveriges bästa film? Så tänker jag så här, Tony tycker även att Gudfadern är världens bästa film, vilket är liksom så här ett lite så här, jaha, men det säger ju alla, så det säger ingenting. Tony har den tråkigaste topp 5-listan någonsin, eller den mest väntade topp 5-listan någonsin. Det måste bara sägas. Och så stoppar han in Vertigo där, bara för att vara lite lite häftig, eller du vet så här. Jag är ledsen, men det är också världens mest väntade val att ha också, ja. Jag växte upp i Norrland liksom, utan coola filmkompisar, utan jag upptäckte de här filmerna för sig själv. Fanns inga internetforum att hänga på, för jag hade inte internet. Och där fanns de, och när jag fortfarande ser dem idag så har jag svårt att se någonting som överträffar dem. Ja, men, och det finns en anledning att de anses som bäst. Jag såg ju Taxi Driver som bara är så här, som jag inte har sett sedan tonåren, och den är verkligen hur... Alltså topp 5 bästa filmer. Och det vill jag säga, för jag tycker Gudfadern är fantastisk, men jag hade inte kodat den som världens bästa film. Men Kvarteret Korpen är beredd efter att ha sett den att kora som Sveriges bästa film. Och det har jag aldrig känt om en kärlekshistoria av Roy Andersson till exempel. Så att jag blev verkligen, jag var otroligt fascinerad över hur en film med så dålig kvalitet, alltså klipp och ljudkvalitet och sådär, kunde fängsla mig så. Alltså bygga den här illusionen och styrkan. Så jag är helt med på att älska Kvarteret Korpenresan. Liksom. Jag är överlycklig, Gustav, att efter allt... efter att jag så länge velat få dig se den här filmen, att du faktiskt säger så. Det är ju faktiskt otroligt roligt. Och jag hoppas att du känner den här Håkan Hellström-känslan. Att de här verserna i Jag varit i alla städer... vad som hämtade från Kvarteret Korpen. Jo men absolut, och fler verser än så. Men ja, absolut, det är en Håkan Hellström-film. Vad tyckte Emil egentligen? Ja, jag tänkte just fråga dig, vad tyckte Emil om den här filmen? Jag lutar mig bak och hör ett arbetarklasskämpen och läkarsonen. Ni hittar varandra och finner varandra, och det är väldigt fint. Nej. Men du tyckte väl om den ändå? Alltså nu, Emil är ju inte romantisk med saker han tycker om. Alltså du tycker inte om saker med samma peak som kanske både jag och Tony kan göra. Men det känns ändå som att du tyckte om den. För annars hade du spottat och fräst på allt vi säger. Ja, men det sa jag väl redan när jag såg den och drog iväg något meddelande till er. Ja, jo, men jag tycker det var en fantastisk film. Jag tyckte om den jättemycket. Väldigt välgjord, fantastisk. Ja. Men när ni bara pratar om att det är Sveriges bästa film, då tänker jag direkt, och det kanske är för att det är Tony anser det, men jag tänker direkt såhär, nej men vilken är Sveriges bästa film egentligen? För då kan det inte vara den här. Ja, för jag började tänka på det när jag såg filmen och var så här, men vill, ja, för, samtidigt är det ett banalt uttryck, så här, Sveriges bästa film. Mm. Men jag kände verkligen, alltså den här får lätt 5 getingar av mig. Alltså jag bara följer med alla där, och det brukar inte jag göra med då Gudfaden eller Studiebrott och sådär. Så jag blev mest glad att, ja men här håller jag med. Ja, men den här filmen har för mig, tvärt emot de andra filmerna som jag direkt känt så här, oj det här är bland det bästa jag sett. Det här är ju en film som har klättrat för mig från att ha gått och varit en bra svensk film. Och sen de filmer som jag, alltså så här, det går ju omöjligt att säga egentligen vad som är bästa svenska filmer och enligt vilka kriterier ska man göra det, men att på något sätt så har den hamnat, så har jag nu liksom senaste veckan kunnat säga så här, jo men fan det här är hon det. För den har klättrat förbi de andra filmerna som jag tyckte så här, ja, Roy Anderssons Sången för andra våningen, fantastisk film. Fanny Alexander har jag liksom hållit. Men för fan, förlåt. Väldigt jag, högt. Men då måste jag ändra mig, för jag håller fortfarande Smultronstället som Sveriges bästa film. Nu kryper det fram. Sprickan. Ja. Jag glömde Bergman. Visst ja, Hanja. Hanja. Jo, men det är fort, alltså så här, är det någon som är med och tävlar så är det kanske Bergman med Fanny Alexander eller eventuellt Smultronstället, ja, eller Sjunde inseglet. Men eller men ingen, nu måste jag bara klä av det, Tony. Ingen, du säger Sjunde inseglet, men du menar inte det, Tony. Nej, men det kanske, fast det kanske den är väldigt länge sedan jag såg det, men Kalle, ja, den är riktigt är bra, bra. Alltså. Mm. Hur tråkigt den låter, men Sjunde inseglet, ja. Jag brukar jämföra med en så här, den är hans närmsta Indiana Jones underhållning utan att ha det naturligtvis, men jag hade väntat mig en ångestfilm med Sjunde inseglet. Men den är ganska rolig. Ja, den är rolig och ett äventyr och romantisk. Jag älskar ju hans 50-tal före sen när det blir mer så experimentellt ångest. Alltså, ja. Gycklands afton tycker jag är fint. Men skitsamma, men det finns ju sånt här. Och för att inte tala om Utvandrarna som också kan vara sådär. Som blev Oscar-nominerad tillsammans med Gudfadern, trots att han hade varit nominerad för utländska film året innan. Men Hollywood och världen tyckte att han var så bra att han fick hänga på året efter. Och den är ju också, precis. Men kanske för mig då, Smultronstället, Utvandrarna och Kvarteret Korpen. Så nu har den slutat sig dit, liksom. Så att det, ja, i alla fall, det här är en svensk klassiker som inte nämns lika ofta som de här andra svenska klassikerna. Och i min bok så är det nog den som jag håller närmast hjärtat. Och jag tycker för folk ska se den, för att folk kommer känna igen sin familjedysfunktion i den här filmen. Jag tror den talar till väldigt många människor när man väl sätter sig ner och kollar på den. Om inte annat så kan man på något sätt se det som en alternativ Emil Lönneberga-berättelse. För mamman är densamma, men Emil har växt upp och vill ifrån gården. Och den arga pappan har blivit trött och alkoholiserad. Men är det lite, ska vi knyta ihop där? Ja, jag tror vi måste göra det. Jag har haft, min flickvän sitter nu i vardagsrummet och vågat göra ett ljud ifrån sig på 1,5 timme, så att det är nog kanske dags att... Ja, för både min och även Emils flickvän sitter också och väntar på oss. Så, ja. Nej, det enda jag har är, jag tror en bror som väntar på att kunna höja tvn när han spelar tv-spel så han kan höra ljud. Och jag har ingen alls. Men utan mig själv, jag behöver gå och kissa. Ja. Okej, men är någonting mer du vill säga om socialism eller om Kvarteret Korpen, Tony? Nej, snarare om att lyssna på Kärlek och Knaster. Precis. Det är där man hittar Tony, det är en podcast om musik till vårt cinematic universe. Precis. Och en dag kommer det komma Jag tror att vi ändå, någon gång har jag och Gustav pratat om det tror jag, men att någon gång vill man få ihop ett Avengers avsnitt. Mm. Med dig och med alla. Med Erik Nyström och Magnus och, precis. Och det här har varit otroligt spännande faktiskt. I övrigt killar så vill jag bara tacka för den här fina podden som jag älskar att lyssna på. Och att jag hoppas på att snart få komma tillbaka igen och sätta er på plats. Absolut, och det var roligt att höra dig faktiskt berätta väldigt mycket. Jag tror det här var första avsnittet, dels där Emil, jag tror aldrig du har sagt så lite Emil som i det här avsnittet. Men var inte det bra för nästan, var inte det skönt? Ja, förutom för dina ledsen. Närmsta fans, det finns ju säkert de som tycker om att höra min röst mer än din, och så finns det de som gillar att höra din röst mer än min, och då var det här ett förjävligt avsnitt. Ja, jag tror att det här kommer avsnitt där folk säger fan, för en gångs skull var tittar de snackar skönt att lyssna på. Ja, men var det avsnitt så speciellt? Men precis som du tackade oss då, Tony, så tack för Kvarteret Korpen. Alltså det känns som att jag kanske hade dött utan att se filmen för att så här, snart. Men nu blev det av. Så att det var roligt och trevligt och alltid kul att ha dig med. Och nu ska jag gå ut och demonstrera. Så jag tar min nej till allt skylt och så precis. Går jag ut. Kepsen och ställer har mig. Du redan på dig. Den sover precis. Du med. Så att... Precis. Sätter på mig hängselbyxorna och så går jag ut och ställer mig de facto längst fram i Vänsterpartiets tåg och demonstrerar för att vi inte ska få tillbaka Sverige till den plats det var på 1936. Det låter bra. Jag och Emil kommer säga att ja, men vi ska nog gå ut och sen sitter vi hemma på varsitt håll och gör precis. Ingenting för förändring. Precis. Men vi... Ja, det här, nu ska vi avsluta det här i alla fall. Gustav, vart hittar man dig då? För du tycker om att säga det. Ja, jag har ett Instagram, @gurratorsell, där jag skriver om någon filmgrej per dag. Liksom. Du tycker om den Instagramen, Tony, eller hur? Ja, jag brukar vara inne och liksom sympatigilla. Nej, men du skriver väldigt fint om film och mest om dig själv. Väldigt lite om film nästan. Ja, men precis. Jag blandade ihop det. Det där var ingen bra pitch. Men ja, exakt. Okej, och den här podcasten finns på tittarsnacka.se. Den finns på Facebook. Gilla oss där för helvete. Och den finns på iTunes. Tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet om Kvarteret Korpen. Jag och Gustav kommer tillbaka någon gång. Tony kommer tillbaka i Kärlek och Knaster eller här på något sätt. Någon gång kommer ni få se ett The Avengers-avsnitt. Tills dess säger jag hej då. Hej då, tack hörni. Tjabba.